Mentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Mam 80 lat. Miałem dobre życie. Ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 11 lutego, minęła 9. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Minister pracy wzywa do rozmów obie strony sporu w JSW. Kontynuowanie tego typu protestów na pewno nie służy dobru spółki. 100 samochodów zderzyło się w gęstej mgle na moście pod Seulem w Korei Południowej. Nie żyją dwie osoby, są dziesiątki rannych. Merkel, Land, Putin i Poroszenka przy jednym stole w Mińsku za kilka godzin. Szczyt w sprawie zażegnania konfliktu na Ukrainie. To środa pod znakiem protestów rolniczych i górniczych. Ci pierwsi będą pikietować budynek parlamentu, drudzy organizują na całym Śląsku akcję solidarności z kolegami z JSW. Związkowcy prowadzą strajk okupacyjny. Kilkunastu z kopalń Zofiówka i Borynia od wczoraj głoduje. Strajk rozpoczął Bronisław Stec. Powiedziałem, że jestem desperatem i zacząłem. Wszyscy zaraz się obrócili i przyszli, powiedzieli: Bronek, my z tobą. Jeżeli dalej będzie tak jak tu i w Warszawie, nikt do tego nie dojdzie sercem, to mnie na przykład wyniosą, ale tu widzę koledzy tak samo. Górnicy z JSW żądają przede wszystkim odwołania prezesa. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zbierze się dopiero 17 lutego. Na to spotkanie zaproszono także górników. Warto usiąść do rozmów, dojść do porozumienia i zawiesić strajk, bo od tego zależy los firmy, przekonywał w Trójce minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie warto poświęcać zakładu pracy, swoich miejsc pracy w taki sposób, jak to się dzieje w tym momencie. Jest przedstawiony program naprawczy przez prezesa i rozumiem, że o nim trzeba i można rozmawiać, a nie sprowadzajmy tego do sporu o jedną osobę. Chyba nie o to chodzi. Minister odniósł się też do protestu rolników. Powiedział, że nie rozumie powodów tej akcji. Jak pamiętam, jak było tam chyba 12 czy 13 postulatów, minister Sawicki mówi 7, one się realizują i już są spełnione. Trzy kolejne możemy rozmawiać, do dwóch nie jesteśmy się w stanie dogadać. Awanturę chodzi? No, nie do końca rozumiem, o co chodzi w tym proteście. Dzisiaj dowiemy się, czy chodzi o awanturę, czy chodzi o merytoryczne rozwiązanie sprawy. Minister Sawicki zaprosił związkowców na rozmowę dziś o 14. Gigantyczny karambol z udziałem 100 aut w Korei Południowej, są zabici i ranni. Do tragedii doszło w gęstej mgle w godzinach porannego szczytu na moście niedaleko międzynarodowego lotniska pod Seulem. Zderzyło się około 100 samochodów, dwie osoby zginęły, co najmniej 65 zostało rannych. Liczba rannych może jeszcze wzrosnąć, ocenił przedstawiciel lotniskowej straży pożarnej. Los Ukrainy waży się w Mińsku, pisze państwowy dziennik na Białorusi. To ostatnia szansa na wstrzymanie walk w Donbasie, mówi prezydent Ukrainy. Dziś w stolicy Białorusi Petro Poroszenko będzie rozmawiał z prezydentem Rosji, kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Mamy obronić pokój i mamy obronić Ukrainę. I właśnie po to jadę do Mińska. Ma być ogłoszone zawieszenie broni, wycofanie wojska, wznowiona kontrola nad naszymi granicami. Rozpoczniemy dialog polityczny bez obcych interwencji. Obce wojska mają być wycofane. Petro Poroszenko odwiedził w nocy Kramatorsk, który został ostrzelany przez separatystów. Zginęło 16 osób, wojskowi i cywile. Tej nocy bojówkarze 27 razy atakowali Ukraińców. Najbardziej napięta sytuacja jest koło Debalcewa. Tam zginęło 19 ukraińskich żołnierzy. Nad ranem doszło też do ostrzału dworca autobusowego w centrum Doniecka. Według różnych danych życie straciło kilku cywilów. Pomoc cierpiącym to droga uświęcenia, a czas spędzony u boku chorego jest czasem świętem, mówi papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, ksiądz profesor Stanisław Warzeszak, tak tłumaczy te słowa. Chory więcej daje niż bierze. On nas uczy szlachetności, uczy empatii, uczy tego, czego normalnie w życiu człowiek zdrowy nie doświadcza, czy też nie ma możliwości nawet doświadczyć. Święto ustanowił Jan Paweł II w 75. rocznicę objawień fatymskich i w 11. rocznicę zamachu na niego. A na koniec jeszcze nietypowa wystawa o najnowszej historii Wielkiej Brytanii. 7 artystów opanowało londyńską Highworld Gallery. Każdy dostał pokój, który mógł urządzić jak tylko chciał, pod warunkiem, że tematem będzie najnowsza historia wysp. Co z tego wyszło? O tym Adam Dąbrowski. This was the British people's finest day, the end of the German war. Od zakończenia wojny. Welcome to London. Po igrzyska z 2012 roku. Ta wystawa to mozaika. Simon Fujiwara, artysta archeolog, zbiera tu dziesiątki obiektów. Od wideo przedstawiającego śpiącego Davida Beckhama, aż po miotłę, którą Londyńczycy sprzątali ulicę po zamieszkach z 2011 roku. Jane i Louise Wilson przyglądają się miejscom konfliktów społecznych. To przemoc w Belfaście, strajki górników i demonstracje feministek. Hannah Stucky stawia na kontrast. Z jednej strony agresywne reklamy z lat 80. krzyczące kupuj, kupuj, kupuj. Z drugiej ponure zdjęcia Paula Grahama przedstawiające ubóstwo i nierówności, które w tym samym czasie na stałe wpisały się w krajobraz społeczny wyspy. Historia na tej wystawie nie ma kierunku, wije się, zbacza ze ścieżki i nawraca. Ale być może tylko tak da się opowiedzieć najnowsze dzieje pełnej kontrastów w Wielkiej Brytanii, mówi kurator Cliff Lawson. Nie da się opisać 7 dekad na jednej wystawie. Artyści robią raczej zbliżenia na konkretne kwestie i indywidualne historie, które potem ze sobą zestawiają. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pora na sport, Monika Słukowska. Trzy polskie drużyny ruszają do walki o Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel, Asseco Resowia Rzeszów i PGS Krabbełchatów rozpoczynają rywalizację w fazie play-off. Tylko śląska drużyna zagra przed własną publicznością z włoską potęgą Sir Safety Perugia. Dziś grają z Krai Resowia. Mistrzowie Polski zmierzą się z Lubetreja. We włoskim zespole zabraknie Bartosza Kurka. Asseco Resowia zagra natomiast z Friedrichshafen. Jastrzębianie jako ostatni wyjdą na parkiet. Ich mecz zaplanowany jest na jutro. Legia Warszawa likwiduje obowiązek posiadania kart kibica. To znacznie ułatwi wstęp na stadion nowym osobom i ma podnieść frekwencję na meczach. Przeprowadzono konsultacje, czy z kart można zrezygnować. Ustawa wymaga bowiem od organizatora imprezy rejestracji wizerunku. Teraz, żeby wejść na mecz, trzeba kupić bilet, pozwolić kamerze na rejestrację i pokazać dowód osobisty. Nowe zasady obowiązują już od najbliższego meczu, czyli niedzielnego spotkania z Jagiellonią Białystok. Nasze tenisistki w barażu o Grupę Światową Pucharu Federacji zagrają ze Szwajcarkami. W meczu ćwierćfinałowym z Rosjankami to nasze przeciwniczki były faworytkami. Tym razem to Polki teoretycznie mają większe szanse. Choć jak przyznaje była reprezentantka Polski Joanna Sakowicz-Kostecka, zależy to od składu Szwajcarek. Może się jeszcze okazać, że na przykład Martyna Hingis wystąpi w deblu, bo to jest jak najbardziej prawdopodobne. Tima Baczyński umie grać z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki, z pierwszej dwudziestki. Belinda Bencic nieobliczalna, 18-latka, która jest kreowana na następną Martynę Hingis właśnie. Trzeba być ostrożnym w tych wszystkich przewidywaniach. Spotkanie rozegrane zostanie w Polsce 18 i 19 kwietnia. Arsenal Londyn znów bez Wojciecha Szczęsnego w bramce 2-1 wygrał w Leicester City w meczu kolejnej kolejki Premier League. We wczorajszym hicie Liverpool 3-2 pokonał Tottenham. Liverpool dwa razy wychodził na prowadzenie, ale dwa razy koguty doganiały rywali. Ostateczny cios zadał jednak w 83 minucie Mario Balotelli. Zaczynaliśmy od siatkówki i skończymy siatkówką, tyle że plażową. Turniej cyklu World Tour Grand Slam w Polsce zmienia lokalizację. Z kultowych już starych Jabłonek przenosi się do Olsztyna. Zawody odbędą się pod koniec sierpnia. To będzie pochmurna środa, prawie wszędzie deszcz ze śniegiem i mrzawka, lokalnie marznąca i powodująca gołoleć. Rozpogodzenia możliwe tylko na Pomorzu oraz w Sudetach. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali, najchłodniej 1 stopień w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 2 w Warszawie, Bielsku-Białej, Tarnowie, Przemyślu, Elblągu i Białymstoku, 3 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Pile i Kołobrzegu, 4 w Świnoujściu, Ustce, Trójmieście i Wałbrzychu i najcieplej dzisiaj 5 stopni w Poznaniu, Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

jak u mamy, jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy. Tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy w piekle, jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co w myśle, pośrodku mamy, tu jest jak u mamy, jak u mamy, tu mamy w piekle, jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co w myśle, pośrodku. Aniołka to ci tata kupi. 58, 59, 60. Dziękujemy. Szósty album Lao Che ukazuje się 4 marca. Będzie nosić tytuł Dzieciom, a ta piosenka to nasza dzisiejsza piosenka dnia i nosi tytuł Tu. W do południa dzisiaj oczywiście pojawią się wątki filmowe. Będziemy też po 11 zapraszać Państwa na festiwal Electronic Beats, który odbędzie się pod koniec lutego w Warszawie, ale to jest ta środa w miesiącu, kiedy w do południa poświęcamy też sporo czasu sprawom europejskim i w związku z tym właśnie w studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kasiu. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Rok 2015 to w Unii Europejskiej rok pomocy rozwojowej, dlatego dziś pytamy, czy państwa wspólnota, więc też i Polskę, stać na to, by pomagać biedniejszym od nas krajom i czy ta pomoc jest skuteczna, czy to najzwyczajniej w świecie dobrze wydane pieniądze. A Europa pod tym względem jest najhojniejsza, ponad połowa wszystkich środków na pomoc pochodzi ze Starego Kontynentu, a plan na najbliższych 5 lat jest taki, by z unijnej kasy przekazać na ten cel 50 miliardów euro. Jeżeli chodzi o Polskę, to jej tegoroczny wkład to 1,5 miliarda złotych. Innymi słowy, każdy mieszkaniec kraju przekaże około 40 zł, a gdyby przeliczyć to na podatnika, to jest to 60 zł rocznie, czyli 5 zł miesięcznie. Dużo to czy mało? Polacy w badaniach opinii publicznej, chociażby Eurobarometru, deklarują, że chcą pomagać, tak uważa 88% z nas, a to więcej niż unijna średnia, chociaż są też i wątpliwości. Nie, nie stać nas Polski na pomaganie biedniejszym państwom. Powinniśmy skupić się na sobie? Tak, powinniśmy bardziej skupić się na rozwoju, na naszej ekonomii, a potem myśleć dopiero o pomocy innym państwom. Polska powinna pomagać biedniejszym państwom, biedniejszym od nas. Powinna. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy może trochę bogatsi od tamtych krajów. Tam jest bardzo dużo dzieci biednych, głodnych, chociaż u nas też są. No i jeśli byśmy rozwiązali problemy z biedą w Polsce, no to na pewno. No ale nie rozwiązaliśmy, czyli co, pomagać za granicą czy nie pomagać? Ja bym pomógł. Ile byłaby pani w stanie przekazać na taki cel miesięcznie, rocznie? Jaka byłaby to kwota? Miesięcznie? 5 zł. 40 zł miesięcznie? Nie, nie stać nas. Wysyłanie pieniędzy do Afryki jest bezsensowne. Na razie tak. Ale jest też druga strona medalu. Trójka odwiedziła polską misję w Gruzji, w Tbilisi. Rozmawialiśmy z wolontariuszkami pracującymi przy rehabilitacji dzieci. Rozmawialiśmy z tymi, którym pomagają. Tak, badanie, Miesiorka. Jestem mamą Gogi Gogadze, który uczestniczy w rehabilitacji. Syn ma 17 lat i przeszedł już 3 operacje. Mimo to wciąż nie chodzi i nie mówi. Ta pomoc to duża nadzieja dla mnie, bo nigdzie indziej nie leczono tak mojego syna. Polska dała mi wykształcenie, dała mi dobrobyt. Dobrobyt? Patrząc na stan swojej rodziny, nie mogę powiedzieć, że było mi jakoś strasznie ciężko. Wszystkim, myślę, przydałoby się wyjazd właśnie na wschód, obojętnie czy to Gruzja, czy jakieś inne republiki podsowieckie. W sprawach takich politycznych, sytuacji politycznej, ekonomicznej, Polska jest naprawdę w dobrej sytuacji. Nie mogę powiedzieć, że Gruzja jest lepiej usytuowana. To są dwa różne światy, to jest niedaleko, patrząc geograficznie, a jest zupełnie inna bajka. Dziś w programie Żyjemy w Europie rozmawiamy o pomocy rozwojowej, a do tej dyskusji zapraszamy także Państwa. Proszę zostać z nami, naszym gościem po godzinie 10, a także 11 będzie Jan Hofmokl, wiceszef Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ oraz wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej Grzegorz Gruca. Nasi goście będą do Państwa dyspozycji. Już teraz proszę do nas dzwonić 22 73 lub pisać do południa @polskieradio.pl. Czy Unię Europejską i Polskę stać na pomaganie biedniejszym od siebie państwom? Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Do południa @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Ten adres i ten telefon przydadzą się również w innych sprawach i w innych sprawach przyda się także numer SMS 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Noel Gallagher's High Flying Birds, Ballad of the Mighty Eye. Ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Głosujemy, przypomnę, ze strony internetowej. Zostańmy w zestawie. Afro Collective. Definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powodzie wozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu goryl głaszcze broń, mecenas marząc gra, służąca sprząta styk, a prezes pieści psa. Widelce stężą z ust, cygara spływa, głak jak diwa krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja belczmes mam non-stop i nadal śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Stojąc tu i obmacując błot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 9.30. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, czegoś tu nie rozumiem. Mianowicie wczoraj mówiliśmy o wielkich, olbrzymich zyskach banków naszych w Polsce. Dziś natomiast czytamy w Gazecie Wyborczej, że banki bardzo obawiają się o zyski w tym roku i dlatego będziemy płacić więcej i za konto, i za kartę, i za kredyty też. No tak, odnosząc się do tego, co pan mówi, jeżeli chodzi o zysk, to pamiętamy, czy właściwie przypominamy, że ten zysk był rekordowy, jeśli chodzi o w ogóle wszechczasów był zysk, ponad 16 miliardów złotych netto. To. A teraz pytanie, dlaczego banki podnoszą opłaty różnego rodzaju? No pewnie takim najprostszym wytłumaczeniem jest to, że spadają stopy procentowe. No tak, i w związku są z tym, bardzo niskie i to dlatego muszą. I w związku z tym to oprocentowanie tych kredytów konsumpcyjnych, no jest ustawa, która to reguluje, nie może być większe niż czterokrotność tych stóp i w związku z tym spadają oprocentowanie tych, znaczy spadają zyski z tytułu oprocentowania. Ale, panie Wiktorze, biorąc pod uwagę to, jak fantastyczny rzeczywiście wynik ma sektor i to, że planuje podniesienie tych wszystkich opłat, a dzisiaj Wyborcza pisze o tym, że na przykład w Alior Banku prowizja za udzielenie kredytu konsumpcyjnego może sięgnąć, uwaga, 30%. 30%, tak. Pytanie jest, czy banki się nie zagalopowały tutaj w swojej ofercie, w cudzysłowie. I to jest jedna rzecz. Wiem, to znaczy, że jak to planuje wyższe opłaty za karty. No za wszystko właściwie zamierzają podnosić te opłaty. To jest pytanie pierwsze. A drugie pytanie, które się pojawia, jeżeli tak jest, że jest fantastyczny zysk i banki gremialnie drenują kieszenie klientów, to pytanie, czy na tym rynku nie ma po prostu miejsca jeszcze na jakąś dodatkową konkurencję, no bo jeśli faktycznie jest tak, że jest i super fantastyczny zysk i coraz wyższe opłaty, no to może ktoś się skusi, może pan, panie Wiktorze, i założy pan bank. Może razem zrobimy. Razem założymy bank, no bo można troszeczkę chyba pewnie mniejszą kopiatą tą łyżeczkę łyżeczką, tą łyżeczką jeść, ale chyba wszyscy będziemy, ktoś kto pomyśli o czymś takim, no syty chyba będzie. To dobry pomysł. Branża towarów luksusowych liczy na Chińczyków. To oni kupują najwięcej wyrobów z górnych półek, przyjeżdżają do Europy, do Stanów Zjednoczonych i kupują, kupują. Wie pan, sam widziałem w Paryżu jesienią na Champs-Élysées kolejki do luksusowych sklepów i w tych kolejkach w zasadzie stali sami Chińczycy. Nie mówiąc już o tym, że na przykład Galerie Lafayette, to jest taki w Paryżu olbrzymi dom towarowy, w większości stoisk obsługujących klientów byli Chińczycy. No tak. Mogli się porozumieć z tymi, którzy kupują. I jak spoglądamy na dane, no to widać wyraźnie, że faktycznie ci Chińczycy są tutaj liderami, odpowiadają za niemal 30% obrotu na tym rynku towarów luksusowych. Drudzy są Amerykanie z 22% udziałem, trzeci Europejczycy. No cóż, panie Wiktorze, nie od dzisiaj wiemy, że rok czy wiek XXI będzie należał, czy należy właściwie do państwa środka. W 2030 roku to będzie już największa gospodarka. Chiny rosną. Chiny, ludzie się bogacą. Chiny, dokładnie, znaczy Chiny też postawiły na wewnętrzną konsumpcję i na to, żeby budować tę klasę średnią, a nie już tylko i wyłącznie opierać swój rozwój na tanim pieniądzu i być fabryką ogólnoświatową. No i to przekłada się na to, co dzieje się na rynku luksusu. Także no, biorąc pod uwagę to, że Chińczyków jest ponad miliard, że się ubogacą i że rośnie tam klasa średnia, to towary luksusowe czy producenci tych towarów luksusowych nie mają pewnie złych snów i specjalnie powodu do niepokoju. No pewnie będą pojawiać się nowi gracze, którzy będą takie produkty oferować. Konkurencja robi swoje. Od marca wyjadą na nasze drogi luksusowe autokary przewoźnika z Estonii. Mają połączyć nasze największe miasta, będą tanie i bardzo wygodne podobno. I teraz co na to Pendolino, jak pan myśli, i na przykład polski bus? Szarpie pan strunę, która jest dość dla mnie denerwująca. Pendolino, jak słyszę, to zawsze się denerwuje. Ale najpierw powiedzmy o tych Estończykach. To, co ważne i to co powinni słuchacze zastrzec uchem, 59 zł ma wynosić maksymalna cena biletu, a faktycznie komfort podróżowania ma być bardzo duży. To jest właściwie taki fotel rozkładany. Więcej miejsca na nogi. Dokładnie, jakiś telewizor, Wi-Fi i tak dalej. Indywidualne ekrany, właśnie. Także Estończycy ruszają. Pewnie odpowie na to polski bus. No co z Pendolino? No, Pendolino oprócz tego, że to projekt... No tylko ceny może obniżyć w tej sytuacji. No tak, może obniżyć ceny. Może cały czas jednak konkurować jeszcze pewnie czasem przyjazdu, dlatego że no, między na przykład Krakowem a Warszawą sieci dróg nie ma, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się na naszym drogowym rynku i że zaczyna się ta nowa perspektywa finansowa i będą zaraz na to pieniądze, no to jak spogląda się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na mapę budowy dróg i to, gdzie te drogi są wytyczone i to, jak przetargi przebiegają, no to naprawdę polski przewoźnik kolejowy ma ogromny orzech do zgryzienia, co zrobić z tymi agresywnie działającymi podmiotami na tym rynku autobusowym. No i muszą się faktycznie nad tym poważnie zastanowić, bo jeżeli ta infrastruktura zostanie dokończona do 2020 roku, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, no to faktycznie przemieszczanie się tymi autobusami będzie bardzo szybkie. Rynek pracy, portal pracy.pl w styczniu opublikował, uwaga, prawie 35 tysięcy ofert pracy, 36% więcej aniżeli w grudniu. Najbardziej poszukiwani specjaliści to, tu bez zmiany, panie Bartoszu, specjaliści handlu i sprzedaży, finansiści i eksperci IT. No tak, i do tych ostatnich chciałbym się odnieść. Znaczy, jeśli chodzi o samą liczbę ofert, no to wiemy, że na rynku pracy, i mówimy już o tym nie od dzisiaj, i też w tej audycji, że sytuacja się poprawia. Natomiast to jest fascynujące, co dzieje się na tym rynku właśnie tych ekspertów IT. Polacy mają niesamowity dryg do tego, żeby stawać się tak, super specjalistami od programowania. Pewnie jest to trochę wynik naszych takich indywidualnych cech, czyli takiego mocnej przedsiębiorczości, a z drugiej strony takiego indywidualizmu. No i w tym momencie wydaje się, panie Wiktorze, że my możemy w ogóle stać się no, takimi liderami, jeżeli chodzi o to programowanie. Mądrze wykorzystany ten potencjał tych niesamowicie zdolnych młodych ludzi, którzy wygrywają po prostu wszystko jak leci, jeżeli chodzi o IT, programowanie, no to może stać się naszą tą przewagą konkurencyjną i tym to wyświechtane słowo innowacje, o które tak strasznie się modlimy i walczymy, żeby już przestać to być... To tu możemy coś wygrać. Dokładnie. Znaczy, jeżeli by to mądrze faktycznie zagospodarować, a jest co do zagospodarowywać, bo przypomnijmy, niedawno Niemcy, czy parę lat temu Niemcy chciały tych informatyków naszych wprowadzić, specjalnie dużo ich nie pojechało. Gdyby stworzyć im tutaj naprawdę dobre warunki i współpracy właśnie z biznesem, żeby oni zaczęli pracować dla polskich firm, dla polskiego biznesu, no to naprawdę może to być nasza przewaga konkurencyjna. Jutro, przypominam, tłusty czwartek i uwaga, pracownicy nie zapłacą podatku od wartości zjedzonych pączków, a firma może odliczyć koszty uzyskania przychodu. No to chyba cud, panie Wiktorze. No bo do niedawna to było niemożliwe. Do tej pory fiskus, nie wiem, chciał uważać, że naszym przychodem jest po prostu, nie wiem, pewnie wdychane powietrze. No trochę tutaj nabruździł fiskusowy Trybunał Konstytucyjny, który w ubiegłym roku powiedział dokładnie, co takimi kosztami jest. Ale ja tu bym uważał, panie Wiktorze, bo może się okazać, że na przykład nie zapłacimy podatku od marmolady, która w tym poczku będzie, ale już od ciasta fiskus o swoje się upomni. Ale zjemy. No, chyba tak. No. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra, 9:30. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. 19 minut pozostało do 10. Teraz przyda się numer telefonu 227 trójek. Mamy dla państwa widzów z Warszawy zaproszenia na przedpremierowy jeszcze pokaz filmu, który wchodzi do kin 13 lutego w piątek pod patronatem programu trzeciego. Film nosi tytuł Kebab i horoskop i ta premiera szczególnie nas cieszy, bo to debiutancki film pełnometrażowy finalisty Talentów Trójki Grzegorza Jaroszuka. 227 trójek zaproszenia na dzisiejszy pokaz w Warszawie w kinie Wisła dla państwa, a więcej o filmie Kebab i horoskop jeszcze w cyklu Ryszarda Jaźwińskiego Fajny film. Przed 11:00 gościem Ryszarda Jaźwińskiego będzie aktorka występująca w jednej z głównych ról w tym filmie, Justyna Wasilewska. Complacency's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. First Light, tak formacja Django Django zapowiada swoją nową płytę i ten utwór też znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Pod numerem 22,7 trójek zaproszenia na dzisiejszy warszawski pokaz filmu Kebab i Horoskop, a w całej Polsce ten film będzie można oglądać od piątku, bo wtedy właśnie premiera w kinach w całym kraju. Grzegorz Jaroszuk ten film wyreżyserował, napisał scenariusz, to nasz finalista konkursu Talenty Trójki z roku 2011 i nie wspomniałam też, że Justyna Wasilewska, która dzisiaj będzie gościem Ryszarda Jaźmińskiego, także jest talentem trójki, laureatką w kategorii teatr z ubiegłego roku, więc to talentowy nasz film. Kwadrans, około kwadransa pozostało do 10:00. O tej porze zwykle do południa sięgamy po ścieżkę dźwiękową z jakiegoś filmu. Dzisiaj to będzie film, który na polskie ekrany wejdzie na początku marca. Ostatnio twórcy filmu dostali nagrodę BAFTA, brytyjską nagrodę filmową za debiut producencko-reżysersko-scenopisarski. Ten film po angielsku nosi tytuł Pride, a po polsku wejdzie do kin pod tytułem Dumni i Wściekli. I będziemy do niego jeszcze wracać w trójce. Na razie na ścieżkę dźwiękową zaglądamy, a to ścieżka pełna tanecznych hitów z przełomu lat 70. i 80. Ta piosenka towarzyszy świetnej scenie tańca. Get out my way, I'm gonna have my say. I'm going to end it. don't stop the motion. If you get the notion, you can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on the shaggy ring. If you get the notion, you can't stop the group, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy. Shame, shame, shame, Shirley and the Company. W scenie w filmie Dumni i Wściekli do tej piosenki właśnie tańczył Dominic West, ale ten film nie jest bynajmniej o tańcu. Proszę rzucić okiem na zwiastun, na premiera, przypomnę, na początku marca. Z dala od trójki. Jan Niebudek dzisiaj zaczyna od przepisu. Wykrywacz min, pistolet z lufą skierowaną nie w tę co zwykle stronę, do tego dużo alkoholu, kiełbasa i pierogi. Oto niektóre składniki konieczne do przygotowania typowego Polish albo Polak joke, żartu z Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, które z pasją wymyślali i opowiadali życzliwi współmieszkańcy. Z żartów tych, choć podobno słyszanych coraz rzadziej, wyłania się dość smutna prawda o stereotypach, jakie krążyły na temat naszych rodaków w Stanach. Czas przeszły jest tu zastosowany nie przypadkiem, choć może żarty nie należą jeszcze w pełni do przeszłości. Szanse na to jednak rosną, zmienia się polska emigracja i zmienia się podejście do polskości wśród rodaków mieszkających za oceanem. To Rob Gronkowski albo Rob Gronkowski, gwiazdor futbolowej drużyny New England Patriots, która niedawno zdobyła najważniejsze futbolowe trofeum Super Bowl. Jego zdjęcie znajdziemy na facebookowej stronie Polish American Celebs, która ma pokazać dumę z bycia Polakiem tym wszystkim, w których żyłach płynie polska krew, należących m.in. do drugiego albo trzeciego pokolenia zamieszkałego w Stanach. Mówi współautorka strony Kasia Pucharicz, Amerykanka o polskich korzeniach mieszkająca w Chicago. Zna polski, ale pewniej czuje się, gdy mówi po angielsku. In my generation, it wasn't always cool to be Polish. W moim pokoleniu nie zawsze uznawaliśmy za fajne mówić o swoich korzeniach. Moi rodzice, którzy pochodzą z Polski, zawsze starali się wpoić mi dumę z polskości. Chodziłam też do polskiej szkoły, jednak czułam, że tam nie pasuje. I nie zawsze byłam dumna z bycia Polką. Nie znam żadnych Polish jokes, wszystkie celowo zapomniałam. Dziś, kiedy obowiązuje poprawność polityczna, słyszę się je coraz rzadziej. Moje dzieci chyba nigdy się z tym nie zetknęły. Na stronie Polish American Celebs, czyli amerykańskie gwiazdy polskiego pochodzenia, znajdziemy całkiem sporo znanych postaci z różnych dziedzin życia wraz z biografiami. Są gwiazdy telewizji, Krystyn Barański, serial Żona Idealna, czy Iwon Strachowski, Dexter, sportowe jak snowboardzistka Kaja Turski, czy muzyczne, Basia Bułat, która urodziła się w Kanadzie, a jej nazwisko dobrze znane jest w kręgach fanów muzyki niezależnej, indie folku. Kasia i jej mąż Mario z pochodzenia Chorwat poznali się kilka lat temu w Warszawie, gdzie Kasia studiowała, a Mario pracował w korporacji. Wspólnie postanowili wyjechać do USA, konkretnie do Chicago, i założyć firmę, która zajmie się działaniami marketingowymi kierowanymi głównie do polskiej społeczności, ale też do firm, które chciałyby do niej dotrzeć. Poza stroną pokazującą znane osoby z polskimi korzeniami, prowadzą też strony o Chicago, o polskich tradycjach czy krajobrazach. Organizowali wydarzenia przy okazji wizyt w Chicago prezydentów Kaczyńskiego i Wałęsy. On most of our Facebook pages we have thousands and thousands of fans, and it's very interesting too because we get feedback not only in English but in Polish too. Jak mówi Kasia, ich różne strony na Facebooku mają tysiące fanów. Ludzie komentują po angielsku i po polsku. Organizują też, i tu wracamy do kuchni, przedsięwzięcie o nazwie Poland on Plate. To także nazwa fanpage'a i strony internetowej, na której prezentują polską kuchnię, ale z nowoczesnym zacięciem. Oto słynni amerykańscy szefowie kuchni o polskich korzeniach prezentują nowoczesne wersje tradycyjnych polskich potraw, na przykład pierogi z nadzieniem z homara. Filmy znaleźć można na YouTube. Mario i Kasia chcą, by program pokazywano w telewizji w całej Ameryce. Ilekroć narzekałam na to, że muszę chodzić do polskiej szkoły, rodzice mówili: kiedyś będziesz nam za to dziękować. I rzeczywiście, dzięki temu dziś znam Polski i prowadzę własną firmę. Wygląda na to, że mama ma zawsze rację. Osoby z polskimi korzeniami w świecie show biznesu amerykańskiego i sportu, i generalnie celebrytów pochodzenia polskiego śledzi Kasia Pucharycz. Mam dziwne wrażenie, że to moja imienniczka, a z nią właśnie rozmawiał Jan Niebudek. Yeah.